चलिए तिलावत सुनते हैं। وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ركو نمبر 7 تفسير شروع کرتے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ عصا کو پتھر پر مارو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے قد علم كل اناس مشربهم تو جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو کلوا واشربوا من رزق اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے ولا تعثوا في الارض مفسدين اور نہ تم پھرو زمین میں مفسد بن کر یہاں سے رکوع نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے پچھلے رکوع میں ہم نے جو باتیں دیکھیں یہ اصل میں اسی کی کنٹینویشن ہے جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور کئی سالوں کی پسی بھی قوم جو ہے وہ غالب ہوتی ہے کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرعون کے پنجے سے آزاد کر کے ایک نئی دنیا کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی جو منزل تھی جو ڈیسٹینیشن تھی وہ بیت المقدس تھی لیکن وہاں پہ اس سے پہلے ایک امالکا نام کی قوم جو تھی وہ حکمران ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ان کو جہاد کا حکم دیا گیا کہ آپ جہاد کریں گے تو پھر ہی آپ لوگ وہاں جا سکیں گے لیکن اس قوم نے جہاد کا انکار کیا اور سستی اور بزدلی کا رویہ جب سامنے رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا میں 40 سال تک تیہ کے میدان میں سرگرداں پھرنے دیا اور یہ لوگ وہاں پہ یعنی صحرا میں رہے نہ کھانا نہ پانی اور آپ کو معلوم ہے کہ صحراؤں میں نہ پانی ہوتا ہے نہ کھانا کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آتے ہیں اور جہاں یعنی پانی ہوتا ہے وہیں سے زمینیں چیزوں کو اگاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے وہاں، باوجود اس کے کہ وہ سرکشی میں تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مان رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا. تو یہاں جو بات ہے وہ اِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کب مانگا؟ جب ان کی قوم نے مطالبہ کیا. صحرا میں تھے، لاکھوں افراد تھے، صحرا سینا تھا یہ، اور لوگ عاجز آ چکے تھے. کہتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ان کے اندر اس قسم کی فرسٹریشن طاری ہو چکی تھی کہ قریب تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے. اور جاہل قومیں جب مشکل حالات میں ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتی ہیں. تو اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی کہ اللہ ان کے لیے پانی دے دے. اصل میں یہ آٹھواں انعام ہے جو بنی اسرائیل پہ صحرا سینا میں ہوا، اس کا ذکر ہے. اس سے پہلے سات گزر چکے. موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. ہم نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم نے کہا تو ہم دے دیتے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب استعمال کرنے کا حکم دیا. فَقُلْ نَدْرِبْ، پس ماریے. کیا بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پہ. سبحان اللہ، موسیٰ نے پانی مانگا تو رب سے مانگا، اور اللہ نے کہا کہ عصا مارو، اسباب استعمال کرو. اور عصا بھی خوب تھا، کبھی سام بن جاتا ہے، کبھی سمندروں میں راستے بن جاتے ہیں، اور اب یہاں اسی سے پانی نکلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی دیر تھی، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ نکلے. سوال پیدا ہوتا ہے 12 کیوں پھوٹے؟ اس لیے کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بعد میں ان کی نسلوں سے 12 قبیلے بنے. اللہ تعالیٰ نے 12 ہی چشمے جاری کر دیے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو. بہترین تنظیم سکھائی گئی، مینجمنٹ کا خوبصورت اصول یہاں بتایا گیا کہ جتنے لوگ ہوں اتنا ہی انتظام کیا جائے. کسی کا حق نہ مارا جائے تو پھر آپس میں اختلاف نہیں ہوتا. عموماً آپس میں جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ جب لوگ ایک دوسرے کے حق نہیں دیتے. تو لہٰذا 12 چشمے ہوئے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں کہ جو گروہ بڑا تھا وہاں اس کے لیے جو چشمہ نکلا وہ بڑا تھا، یعنی پانی کے فلو سے ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے لیے ہے اور یہ ان کے لیے ہے، اور یہ رب کے انتظامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے پانی بھی دے دیا پینے کو، اور ساتھ کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ کیا کہا کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، منع تو نہیں ہے، کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو. ہاں ایک چیز منع ہے، اور وہ کیا ہے؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم زمین میں مفسد بن کے پھرو، فسادی بن کے نہ پھرو. ایک آیت ہے لیکن اس میں ہمارے لیے بہت سارے نکتے ہیں نوٹ کرنے کے. میں چاہوں گی کہ ترتیب کے ساتھ آپ کو بتا دوں، لیکن یہاں تھوڑی سی یہ بات کہ وہ پتھر کیسا تھا، کہاں سے آیا. اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پہلی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر آدمی کے سر کے برابر مربع شکل میں تھا، یعنی ایک چھوٹا سا تھا. اس کو ساتھ رکھتے، جہاں پر اترنا ہوتا وہاں اترتے، اپنے پڑاؤ ڈالتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ عصا مارتے، وہاں سے پانی نکل آتا. یہ اللہ کے انتظام تھے اور اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. تو پہلی چیز جو اس میں سے ہمارے اپنے عمل کی بنتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ جب پیغمبروں نے مانگا تو رب سے ہی مانگا. آج لوگ پیغمبروں سے کیوں مانگتے ہیں؟ ولی اللہوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ موسیٰ نے کس سے مانگا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى، موسیٰ نے رب سے مانگا. دوسری چیز پتہ چلتی ہے فَقُلْ نَدْرِبْ بِأَسَاكَ الْحَجَر، پتھر پہ مارو، اسباب، یعنی دعا مانگ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اور یہ سوچ کے کہ بس اب ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں، اسباب کا استعمال کرنا، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے. تیسری چیز جو اس سے نکلی وہ کیا ہے، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے. کیا بتاتا ہے کہ جب ہر حقدار کو حق ملے تو کھینچا تانی نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے کہ سگے بھائیوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کب، جب حق نہیں ملتا. گھر میں گاڑی ایک ہے، چلانے والے 4 ہیں، اور جس کے ہاتھ میں چابی آ گئی وہ دینا نہیں چاہتا کسی کو، تو اختلاف ہوگا. تو لہٰذا جتنے لوگ ہیں ان کو اتنی ہی چیزیں اگر مہیا کی جائیں تو کھینچا تانی نہیں ہوتی. بعض دفعہ بڑی بڑی دعوتیں کیوں نہ کام ہو جاتی ہیں. بلوایا 100 کو تھا، انتظام 50 کا کیا. اگلی بات جو سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ پیغمبر بھی غیب نہیں جانتے. تھوڑی دیر پہلے تک موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس پتھر میں سے پانی نکلے گا. اور اگلی چیز جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے، اصل برکت اللہ کے حکم سے ہے. پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہے. پتھر ایک پتھر تھا، عصا ایک عصا تھا، جب اللہ کا حکم ہوا اس میں سے پانی نکلا. بعض لوگ چیزوں میں برکت ڈھونڈنے لگتے ہیں، ذرا کسی چیز کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جو انیوژل ہے تو اس کو پوچھنے لگ جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اس میں پتھر ہے. بلکہ اس پتھر کی تو بات ہے، حجر اسود جو دنیا میں سب سے بہترین پتھر ہے اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے حجر تو پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تجھے کیوں چومتا ہوں، کیوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ تجھے چوما جائے. عقیدے کی بات ہے کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر کوئی خیر نکالی تو یہ اصل اللہ کی بات ہے. ہمارے ہاں ایک مزاج پیدا ہو گیا آج کے دور میں کہ چیزوں کو پوچھنے لگ گئے. بعض دفعہ آپ دیکھیں کچھ چیزیں اتنی مشہور کر دی جاتی ہیں، مثلا کوئی بکری ہے تو اس کی کھال پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. آپ ایسی چیزیں عام دیکھتے ہوں گے، انٹرنیٹ پہ عام مشہور کر دی جاتی ہیں. اسی طرح کہیں کچھ کہیں کچھ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، تو اس میں بکری کا کیا بڑائی ہے؟ یعنی ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی جو آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور میں نے بھی اگر بڑے مستند بندے سے یہ نہ سنا ہوتا تو میں کبھی نہ آپ کو بتاتی. کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک آلو ہے اور اس کے اوپر کاٹا ہے جب تو اس کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی کعبہ کی شبی بنی ہوئی ہے، تو آپ آئیے ہم نے اس آلو کے لیے محفل سجائی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اس آلو سے محفل سجائی، لوگوں کو جمع کیا، پھر اس کو خوشبوئیں لگائیں، پھر آہستہ آہستہ اس پہ چادریں چڑھانی شروع کر دیں، اور اس وقت وہ آلو ان کی کمائی کا بہترین ذریعہ ہے، ایک خانقاہ بن چکی آلو کی. تو کیا ہوا، کیا آپ کو آلو میں لفظ اللہ دیکھ کے رب یاد آتا ہے؟ کیا آلو کو دیکھ کے رب یاد نہیں آتا؟ مٹی کے اندر سے اور باہر سے مٹیالا، اور کاٹو تو اندر سے جوس ایسے جیسے آنسو گر پڑے، پیلے رنگ کا، کتنا فریش، کیا نہیں بتاتا آپ کو کہ یہ رب نے پیدا کیا؟ اور سخت ہو گئے تو ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں سخت ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں میں آپ سب کو کہوں گی کہ بعض دفعہ ایسی ای میلز آگے سے آگے فارورڈ کی جاتی ہیں جس کے اوپر کچھ ایسی ہی چیزیں، ٹھیک ہے کبھی نظر پڑے تو سبحان اللہ کہہ دے اور ختم، ان چیزوں کو نہیں پوچھنا. ہمارے ہاں شرک جو پھیلا اس میں اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ لوگوں نے ایسی چیزوں کو پوچھنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں سے جب مکہ آئے تو ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی حدیبیہ کے سفر میں. اب ہوئی اور ختم ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں وہاں سے جب گزرے تو ایک شخص کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے. آپ نے پوچھا تم یہاں بیٹھ کے کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بڑا بابرکت درخت ہے، کیوں، اس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی اور وہ لوگوں نے موت کی بیعت کی تھی. تو ان کو غصہ آیا، کہنے لگے اتنے سال کے بعد تو یہ بات کیسے کہتا ہے؟ ہم تو ٹھیک اس سے ایک سال بعد، یعنی جس سال یہ ہوا تھا 7 ہجری کو یہ عمرے قضا کے طور پہ وہاں سے پھر گزرے تھے، کہتے ایک سال کے بعد ہم دوبارہ وہاں سے گزرے اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کے بیعت ہوئی تھی. اور اس کے بعد حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس ارد گرد جتنے درخت ہیں سب کاٹ دیے جائیں. شرک یہاں سے پھیلتا ہے، کسی سے نسبت لے لی جاتی ہے. اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک منت مانی تھی کہ بوانا وادی میں جا کے ایک اونٹ کاٹوں گا، اب میرا وہ کام ہو گیا تو کیا میں وہ اونٹ ذبح کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے وہاں کیوں نیت کی تھی، کہیں اور کیوں نہیں؟ کہنے لگا ایسے ہی، جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کوئی مشکل کام کروں تو مشکل ٹلے گی. آپ نے پوچھا کیا وہاں کوئی درخت ہے جس کی لوگ تعظیم کرتے ہیں؟ کہا نہیں اللہ کے نبی. کیا کوئی کنواں ہے جس کو لوگ متبرک سمجھتے نہیں؟ یعنی آپ نے پوری انویسٹیگیشن کی اور جب یقین ہو گیا کہ وہاں کچھ نہیں تھا، بس ایک اس سپنا اس کا ایک عمل تھا، تو آپ نے کہا کہ اپنی منت کو پورا کرو. لہٰذا یہاں سے یہ بات ہم نے سیکھی، کوئی ایسا معیار بناتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ چیزیں وہی ہوتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا کرتا ہی تھا کہ جس کو دیکھ کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور بعد میں وہی کرتا آئے گا، بھوک لگے گا تو آنکھوں کی بینائی مل جائے گی. قدرت اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کوئی برکت نہیں ہے. پھر ایک اور چیز جو اس میں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے منع نہیں کرتے. کھاؤ اور پیو، کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. یعنی اللہ نے یہ کائنات بنا کے ہمیں منع نہیں کیا کہ کھاؤ پیو نہ. جیسے کوئی ماں پکا کے یہ نہیں کہتی کہ خبردار اگر کسی نے کھانے کو ہاتھ لگایا تو میں اس کو ماروں گی. ہاں ماں کیا سکھاتی ہے؟ تمیز سے کھاؤ، ادب سے کھاؤ، ہاتھ دھو کے بیٹھو، بسم اللہ پڑھو، بھائی کا نہ کھانا، بہن کے حصے کا نہ کھانا. اللہ تعالیٰ نے ادب سکھائے. پھر ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ رب چاہے تو پتھروں سے پانی نکال دے اور نہ چاہے تو آنکھیں بھی نہ بہیں. ایک پتھر ایک عصا لگنے سے بہنے لگے اور کچھ کے دل اتنے کٹھور ہونے لگے کہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھیں، حقائق ان کے سامنے آئیں، مصیبتیں آئیں، صدمے ملیں، بیماریوں سے بچ بچ کے نکلیں، پریشانیوں سے بچ کے نکلیں، اس کے باوجود وہ رب کے آگے نہیں ٹوٹتے. تو لہٰذا ضرورت کیا ہے کہ رب کی مات مانی جائے. ایک اور چیز، اگلا نقطہ عمل کا، مر رزق اللہ. اس سے کیا پتہ چلا کہ رزق اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں. چیز جس کی ہوتی ہے نا اس کا حکم چلتا ہے. یہ اس کی چیز ہے، اس نے کہہ دیا یہ کھا لو اور یہ نہ کھاؤ، تو کسی کو اعتراض کرنا چاہیے؟ ہے کوئی اعتراض کا حق کرے کہ وہ کیوں نہیں حلال اور یہ کیوں نہیں حلال؟ تو لہٰذا اپنی طرف نسبت نہیں دینی. بنی اسرائیل کا جو قصور نظر آتا ہے ان واقعات کو پڑھتے ہوئے، وہ کیا ہے کہ انہوں نے رزق کو اپنی طرف منسوب کر لیا تھا. وہ آگے اپنے لیے اس کو بڑھانے لگے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھا تو لو، پی تو لو، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کے نہ جیو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیسے فسادی بنتا ہے اور کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان رکھتا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، صحیح مسلم کی ہے، حضرت ایاس بن حمار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن سے تم لا علم ہو. میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں، وہ باتیں میں تمہیں بھی سکھاتا ہوں. کتنا پیارا انداز ہے نا سکھانے کا، رب نے مجھے سکھائی میں تمہیں سکھاتا ہوں. اور اب وہ باتیں بتاتے ہیں، کون سی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے بندے کو جو مال دے دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے کے لیے پیدا کیا، لیکن شیطان میرے ان بندوں کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں. آپ کو تو نہیں کوئی شیطان بہکاتا؟ کیسے بہکاتے ہیں؟ کہ یعنی مال تمہارا ہے، جو چاہو کرو، جب مرضی اس کے ساتھ کرو. نہیں، اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. یعنی شیطان کا ہدف کیا ہے کہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دے دے. کیسے؟ مثلا بتوں کے نام پہ ان کو کر کے نذرانے دے کے فلاں کے لیے حلال ہے فلاں کے لیے حرام ہے, اور ان چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جس کی کوئی محبت میں نے نازل نہیں کی. اب ڈھونڈیں ذرا شرک کے کتنے یعنی موٹیوز مل رہے ہیں اس بات سے کہ لوگ دوسروں کی محبتوں میں ہی عموماً چیزوں کو حلال اور حرام کر دیتے ہیں. تو فرمایا, اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو آزماؤں اور ان کو بھی آزماؤں کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. سچ ہے نا, حلال اور حرام کی پابندیاں دے کے آزمائش کر دی, اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی نہیں دھو سکے گا, اور تم اس کتاب کو سونے اور بیداری کی حالت میں بھی پڑھو گے. سبحان اللہ, کتنا پیارا انداز ہے. تو کیا پتہ چلا کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کر دیا, شیطان اس کو حرام کروانا چاہتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ مال اپنا ہی کھانا ہے. قرآن پاک میں بہت جگہ آگے آئے گا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقوں سے دوسروں کے مال نہ کھاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مال اپنا کھانا ہے. ہاں, کون سا کھا سکتے ہیں؟ جو دوسرا خوشی سے کھلائے, تحفے کے طور پہ دے دے تو کھا سکتے ہیں, ہدیہ کر دے تو کھا سکتے ہیں, ہبہ کر دے تو کھا سکتے ہیں, لیکن اس کی مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتے. ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی ایاز بن خماری سے, ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے, اور پھر جو اوپر بات ہوئی وہ بیان کی. کچھ لفظ اس میں اضافہ ہیں, اور وہ کیا کہ اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو, یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے. اور اسی روایت میں ہے کہ وہ لوگ تم میں سے متی و تابے دار ہیں کہ وہ نہ گھر والوں کو چاہتے ہیں اور نہ ہی مال کو. تو بات کیا ہے, کھا لو پی لو لیکن مفسد نہ بنو. اور مفسد کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے کوئی کام کہا وہ مقصد پورا نہ ہو, اللہ کے نہ بنو, نہ فرمانیاں کرو. چلیے تلاوت سنتے ہیں.